کہا یقین تو رکھتا ہوں محض دل کی تمانیت کے لیے تاکہ عین الیقین ہو جائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لو اور انہیں ذبح کرو, ان کی بوٹیاں آپس میں ملا سامنے پہاڑ پر رکھ, جس کا نام لے کر تم پکارو گے دیکھو وہ دوڑتا ہوا آئے. کس طرح انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا یا جلانا اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لیا. پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ قدرت کا شاہکار حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے جب بستی بالکل اجاڑ ہو گئی, کھنڈرات اور قبرستانوں کو دیکھ کر کہا مولا کہ یہ دوبارہ آباد ہو, کہ دوبارہ انہیں جلائے ہو. تو اللہ تعالی کی حکمتیں وہی جانتا ہے, 100 برس ان پر موت تاریخ کر دی اور انہیں اٹھایا تو اس وقت بیت المقدس دوبارہ بن چکا تھا اور سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں روح آئی تاکہ خود اپنے بدن کا جی اٹھنا خود ملاحظہ فرمائے. پھر اس کے بعد ان کے سامنے خچر کو اٹھایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کیسے جلاتا. اور پھر اس کی قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مثالیں موجود, اور سورہ یاسین کا ہم نے حوالہ دیا کہ آخری آیات اگر دیکھ تو فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ جلایا کیا وہ دوبارہ نہیں جلا سکتا, اور تم نے فصلوں کو نہیں دیکھا کہ فصل بالکل خشک ہو جاتی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں زندگی پیدا کرتا. تو بظاہر سارے دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ مارتے جلاتے ہم ہیں, اور یہ تو اللہ کے انبیاء تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا. ایک بات ذہن میں رہے کیونکہ آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتے. دنیاوی نظام میں دنیا کے معاملات میں کبھی کسی کو کوئی منصب دینا ہوتا تو اس سے امتحان لیا جاتا. اچھا جتنا بڑا منصب اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا. مثلا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی میٹرک کا امتحان دے تو بی اے کے سوالات کیے جائیں, ایسا بھی نہیں ہو. اور ایک آدمی ایم اے کا امتحان دے تو سرے میٹرک کا سوال, ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی منصب کسی کو دیا جاتا ہے دنیاوی طور پر اس سے امتحان ضرور لیا جاتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو منصب دیتا تو ہم نے کہا جتنا بڑا منصب اتنا ہی بڑا امتحان لیا جاتا. چونکہ انبیاء علیہم السلام کا منصب بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے تو ان سے امتحان بھی ویسا ہی لیا جاتا, ویسا ہی کٹھن امتحان ان سے لیا جاتا. ہم چونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے صدقے و طفیل یہ اللہ تعالی سے دعا کیجئے, مولا ہم تو تیرے بہت نااہل بندے اور تیرا کوئی امتحان دینے کے لائق ہے نہیں, تو ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے, اس لیے کہ ہم تو بہت کمزور بہت ضعیف لوگ ہیں. وہ تو انبیاء کرام علیہم السلام جو بڑی بڑی مشکلات کو جھیل لیتے ہیں, ہم تو چھوٹی سی کوئی مصیبت آ جائے تو دیکھی زبان پر شکوے اور شکایتوں کا کتنا انبار ہو جاتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا منصب ملنے والا, کوئی نبی تو یہ ہے, مزید منصب کیا ملنے والا؟ تو قرآن مجید فرقہ نے ارشاد فرما انی جاعلوک للناس امام, ابراہیم ہم تجھے دنیا کا امام بنانے والے. جب پوری دنیا کا امام بنانے والے تو امتحان بھی ان سے اسی قدر سخت لیے گئے. اب غور فرمائیے، آپ نے کچھ حصہ سنا اور کچھ ابھی رہ گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر بابل میں آنکھ کھولی. یہ شہر بابل وہ ہے کہ جو ابھی بھی عراق میں جیسے ہمارے یہاں سندھ میں منجو ڈارو اس طرح اس کے آثار اب بھی موجود ہیں، جسے بابل کہتے ہیں اور بابل بھی اس کا تلفظ کیا ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اس کے سارے کھنڈرات جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، جس کو میں نے خود جا کر کے بھی دیکھا. اس زمانے کے قبل المسیح ہزاروں سال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے یہ بادشاہ وہیں تھا اور یہ سارے معاملات وہیں تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتحان تو ان کے مال کا لیا گیا. ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے آن کر دست سوال دراز کیا اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمت والعیبت والقدرت والکبریاء والجبال. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کا تہائی حصہ اسے دے، پھر بھی وہ نہیں تلا، تو آپ نے دو تہائی اسے دے دیا، پھر بھی وہ نہیں تلا، تو جتنا مال متا تھا سب اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ تو مال کا امتحان ہوا. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی جان کے بارے میں امتحان لیا گیا. کچھ قصہ آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا کہ کیسا کٹھن امتحان لیا. اب اس میں قصص الانبیاء پر جو کتابیں ہیں مستند، جو معتبر تفاسیر میں معتبر علماء نے لکھی، کچھ قصے احادیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے، اس کو ہم تھوڑا سا ہم اہم کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ جب یہ قصہ ہوا کہ یہ تمہارے رب نہیں تو تمہارا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. اس نے وہ بھی کر کے دکھا دیا، دو آدمیوں کو بلائے، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو پھانسی دے دی. کہا دیکھو یہ تو کام ہم بھی کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تیرا تصرف سارے عالم پر، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا، مغرب میں غروب کرتا. تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر کے بتا دے. اب وہ کافر جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا اور اس کے لیے سزائے موت جو ہے وہ دی جائے. سزائے موت کیسے دی جائے؟ بہت ساری آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے. اب یہ جان کا امتحان شروع ہوا. اب آئیے تمام بیچ کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس مسئلے پر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنا تجویز ہوا. اس میں طے یہ ہوا کہ بہت بڑا الاؤ بنایا جائے، ایک باؤنڈری وال پسی بہت گہری، اور اس میں خوب لکڑیاں بھر دی جائیں اور جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا اور وہ آگ جلانے کا اہتمام انصرام ہوا. بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی بھی اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی. اتنی بڑی آگ جلائی، اس قوم کا انتقامی جذبہ ایسا تھا کہ ابن کثیر دیگر تفسیروں میں ہے، کوئی عورت جو بیمار تھی وہ یہ منت مانگتی کہ اگر میں بیمار چلی گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام آگ جلانے کے معاملے میں لکڑیاں فراہم کروں گی، اتنی لکڑیاں ڈالوں گی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے. اس سے قوم کے انتقام کا حال ملاحظہ فرمائی. غرض ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی. اب آگ جلانے کے بعد آگ تو جلا دی، لیکن وہ آگ اتنی بلند تھی کہ اس کے اوپر سے پرواز کرنے والے پرندے اس کی نظر ہو جاتے، اس میں گر جاتے. احمقوں نے آگ تو روشن کر لی اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گا کون؟ یہ مسئلہ کس طرح ڈالیں؟ اتنے قریب جا کر کے دھوب بھی بھسم ہو جائیں. ایک خبیث کوئی تھا وہاں جس کا نام حیزن لکھا ہے ابن کثیر, اور دوسری تفسیروں میں اس کے دوسرے نام بھی آئے. وہ عراقی تھا. اس نے کیا کیا, ان سے کہا تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ. اب وہاں پھینکے گا کون؟ اس کے لیے ایک منجنیق بنائی جائے. یہ ایک پتھر پھینکنے کا آلہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنا, اور جیسے بچے گلیل استعمال کرتے ہیں اس طریقہ کا وہ آلہ تھا کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھلا کر اور کچھ اس کو ایسی حکمت سے بنایا کہ ایک دم جب پھینکا جائے تو ابراہیم علیہ السلام سیدھے آگ میں گر جائیں. یہ منجنیق بنائی گئی. پھر اس کے بعد مفسرین تو آپ جانتے ہیں بہت بڑی بڑی تفصیل میں جب جاتے ہیں, کہا یہ آلہ اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے لگا. اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں تو کوئی آلہ ایسا نہیں تھا جیسے بم یا بندوق یا پستول کے سامنے والے کو مارا جائے, تو منجنیق جو ہے وہ اس کی جگہ استعمال ہوتا. اور یہ بڑے بڑے منجنیق بن کے اس میں پتھر ڈال کر جب مارتے تو قلعے کی دیواریں توڑ دیا کرتے. یزید نے گویا جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اس میں بھی منجنیق استعمال. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں جب غالب آ گئیں یزید کے مرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں, تو حجاج کی فوج نے بھی منجنیق استعمال کی. وہ منجنیق اتنی بڑی تھی کہ دو دو من کا پتھر اس میں رکھ کر کے پھینکا جاتا, تو وہ جنگ میں پھر استعمال ہونے لگا وہ آلہ. تو کہا کہ اس میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بٹھا دیے گئے. چند باتیں اس میں احادیث میں مقدس ہیں, بعض اقوال صحابہ ہیں, اور بعض مفسرین نے اس کو لکھا, اور انبیاء کے قصص میں بھی ان کو بیان کیا گیا. ان سب کا نچوڑ یہ ہے جو سننے کی بات, جب ابراہیم علیہ السلام کو طے ہو گیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے, کہتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے پوری آسمان کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی کہ اللہ تبارک و تعالی آج اگر ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے تو اس پوری دنیا اور کائنات میں اللہ کی توحید کے پرستار صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام, کوئی دوسرا نہیں. تو یہ اگر آگ میں چلے گئے اور یہ اگر شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کون ہوگا؟ ساری مخلوق فریاد کر رہی. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اعلی حضرت پانلے بریلوی کتاب شمول الاسلام اس کے مقدمے میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 یا 11 بندے خاص دنیا میں ضرور رہے جو توحید کے پرستار, اور جن کی وجہ سے دنیا کی بقا اور دنیا قائم رہتی ہے ان کی وجہ سے. اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک اللہ کے نیک بندوں سے دنیا قائم رہے گی قیامت نہیں آئے گی, اور ہر کتنی ہی گمراہی کا دور آ جائے مگر اللہ کے کچھ نیک بندے ضرور اس دنیا پہ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے زمین میں قرار پیدا ہوتا, جس کی وجہ سے کائنات جو ہے وہ باقی رہتی ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں. اور آج ابراہیم علیہ السلام اکیلے بندے توحید کے پرستار, کوئی نہیں, ساری مخلوق دعا گو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست ہیں, اور یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیا. اور میں نے جیسے پہلے کہا ایک اور منصب ہے, انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں کائنات کا امام بنانا چاہتے ہیں, بہت بڑا منصب ہے. تو عزیزان گرامی, فرشتے نظام قدرت کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا, چنانچہ اللہ کے اذن سے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حاضر ہوئے. یہ بھی معتبر تفاسیروں میں موجود. ایک فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر متعین, جتنے دنیاوی طور پر کام ہیں اس کے ڈپارٹمنٹ اور شعبے بٹے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت وہ خوب جانتا, اس نے جو جو دنیا کے شعبے ہیں یہ سارے شعبے فرشتوں میں تقسیم کر دی. جیسے موت جب آتی ہے تو حضرت عزرائیل جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری, سور جب پھونکا جائے تو حضرت اسرافیل یہ اس کے ذمہ دار, اور جبریل علیہ السلام انبیاء کرام پر وحی لانے کے ذمہ دار وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بارش برسانے کے موکل فرشتے اور اسی طرح ہوا چلانے والے, آگ کے موکل, یہ باری باری ایک ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے. کہاں ابراہیم علیہ السلام کچھ طبیعت جاتی ہے, کوئی فریاد یا کچھ بولنے کو, تو میں ہوا کا فرشتہ ہوں, آپ حکم فرما دیں, میں اتنی ہوا چلاؤں کہ یہ آگ کو اڑا کر کے کہیں اور لے جاؤں. فرمانا ہے بارش کا فرشتہ آیا, اے ابراہیم علیہ السلام آپ اگر حکم فرمائیں تو میں اتنی بارش برساؤں کہ یہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو کر رہ جائے. فرمانا ہے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے کہ ابراہیم کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے تو بتاؤ تاکہ میں یہ سارا نظام درم برم کر دوں اور آپ کی جان بچ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سبوں کے جواب میں ایک جملہ بہت زبردست کہا. یہ اگر آج میں کوئی تھوڑی تفصیل بیان کروں ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے, ذہنوں میں راسخ ہو جائے, تو یاد رکھیے پھر کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہے, کوئی غم غم نہیں رہے گا, کسی پر آدمی افسردہ نہیں ہوگا, اور ایک نظام قدرت مرضی مولا سمجھ کر آدمی صبر کر لے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کہنے کو جی تو چاہتا, بولنے کو طبیعت تو چاہتی, مگر تم سے نہیں, جس سے ہے وہ خلیل کے حال کو دیکھ رہا, وہ میرے حال کو دیکھ رہا, میں تم سے کوئی فریاد نہیں کروں گا. منع کر دیا. بعض احمقوں نے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اس سے مسئلہ یہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو منع کر دیا, یہ اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی بات وہی آن کر کے پڑتی, غیر اللہ سے مدد مانگنا چونکہ شرک ہے, منع ہے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا. مگر احمقوں نے اس قصے کو گھڑنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی اگر شرک ہے اور منع ہے, تو کیا جبریل علیہ السلام نے شرک کی دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام؟ کیا فرشتوں نے شرک کرنے کی دعوت دی؟ فرشتے تو معصوم ہیں گناہوں سے, کیا وہ کسی نبی کو شرک کرنے کی دعوت دے؟ ہرگز نہیں. بات اصل میں کیا ہے, انبیاء کا مقام فرشتوں سے بلند, ملائکۃ الرسول جو ہیں یہ جو فرشتوں کے رسول, ان سے جو انسانوں کے رسول ہیں ان کا منصب بہت بالا اور بہت ہی اعلیٰ و ارفع, تو انہوں نے کسی سے مدد نہیں, اس لیے ان کی شان یہ تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا, وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے اور جو وہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں, اس لیے سب کو انہوں نے منع کر دیا اور کہا جس سے مجھے مدد لینی وہ ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کر سب کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کر دیا, کسی فرشتے سے ابراہیم علیہ السلام مدد نہیں. کیوں نہیں؟ فنی اعتبار ابراہیم علیہ السلام کا مقام جبریل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ, حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی اعلیٰ, ابراہیم علیہ السلام کا مقام جبریل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے اعلیٰ ورفا. ایک اعلیٰ ادنا سے مدد چاہے یہ ان کی شان کے منافی ہے. لہذا انہوں نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا, وہ جس حال میں رکھے وہ میری مدد فرمائے گا, اور ان کو یقین ماکم تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں, یہ سارے دنیا میرے پیچھے ہے, وہ میرا کارساز ہے, وہ میرا مددگار. اب میں اس عقیدے کو آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے چند باتیں بیان کرتا ہوں. دیکھیے مسئلہ ذرا مشکل ہے مگر اس کو بڑی سنجیدگی سے آپ سنیں اور اس پر یقین رکھیں. شرکا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ خیری و شر ہی من اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں, نہیں, خیر اور شر اسی کی طرف سے, پیدا کرنے والا تو وہی جس کے حق میں شر ہے وہ اس سے نبرد آزما ہوتا, جس کے حق میں خیر اس سے نبرد آزما ہوتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ جو کشف المحجوب کے مصنف پر بہت بڑے اللہ کے ولی، اتنے پرانے ولی ہیں کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کا وصال عام محققین کے رائے کے مطابق 465 ہجری میں ہوا، داتا صاحب کا وصال 465 ہجری میں ہوا 10 محرم کو، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنبش علی حجویری کا وصال ہوا ہے. بعض محققین، کبھی ہم جلسوں میں جاتے ہیں جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں داتا صاحب پر، لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، بہت بڑے علمی آدمی نے ہماری موجودگی میں گفتگو کی کہ داتا صاحب کے پیر و مرشد نے کہا کہ آپ لاہور جائیے، انہوں نے کہا ہمارے تو پہلے سے پیر بھائی موجود ہیں پیر مکی صاحب، ہم لاہور جا کر کیا کریں، پر میں نے تم لاہور جاؤ، یہ جو عام بات کہی جاتی بغیر تحقیق. حضرت داتا صاحب جب لاہور پہنچے، پیر مکی صاحب کا انتقال ہو گیا، جب ان کا وصال ہوا تو داتا صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اسی لیے میرے پیر و مرشد نے مجھے لاہور بھیجا. اب آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیے تو پیر مکی صاحب یہ داتا صاحب کے کوئی 100 برس بعد کے بزرگ، کتنے پہلے انہیں لے آئے، اور جو مشہور بات ہیں وہ لوگ بڑی بڑی علمی محفلوں میں بیان کر دے. اب آئیے اصل قصہ کیا ہے. داتا صاحب کی سوانح کو سمجھنے کے لیے پہلا ذریعہ جو ہے وہ کشف المحجوب ہے، جس پر ہم انشاءاللہ سفر میں ان کے یوم اس کے موقع پہ گفتگو کریں. داتا صاحب خود لکھتے ہیں کشف المحجوب میں ایک جگہ ہے بیت المقدس کے قریب جس کا نام بیت الجن. میں اور میرے پیر و مرشد بیت الجن میں تھے، اور میرے مرشد کا آخری وقت آ گیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو میرے پیر و مرشد کا سر جو ہے وہ میری زانوں پر تھا، اور جب جان کنی کا وقت تھا تو میرے مرشد نے آنکھ کھول کر مجھ سے کہا، سید علی حجویری، میں تجھ کو ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اور اگر تو نے اسے سمجھ لیا تو ساری زندگی میں کبھی نہ تجھے بے چینی ہوگی، نہ کبھی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا. تو میں نے اپنے مرشد سے کہا، حضور ضرور بھائی ارشاد فرمائی، وہ کیا عقیدے کا مسئلہ؟ فرمایا، علی حجویری یہ سن لے، خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے، فرحت اور پریشانی یہ اللہ کی طرف سے، جب بھی تجھ پہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی صعوبت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا. جو تم من جانب اللہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سارے غموں سے تیری جان چھوٹ جائے، سارے غموں سے جان چھوٹ جائے. آج ہم پر کوئی پریشانی ہو مجھے بتائیے، ہمارا عقیدہ ہو اور دل میں یہ بات آئے یہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں صبر آ جائے گا. کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ اپنے چہرے کو مارنے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جائیں، جنہیں کیا کیا کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، نہیں بس یہ من جانب اللہ. اور حدیث شریف میں ہم ہر موقع کو اسے بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے تو فوراً آپ کیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ لیں اور بے شمار ثواب بھی ملے گا. اور ایک حدیث ایک قرآن مجید کی آیت میں ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت چاہو صبر اور صلاح، وہ انہا لکبیرتم، یہ ہے بہت بڑی بات، مگر اللہ علی الخاشعین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ بزرگوں کے قصوں کو دیکھیں، جب کوئی پریشانی ہوتی وہ مسکراتے ہیں، نہ ان کے پیشانے پہ شکن پڑتی، نہ وہ روتے ہیں، نہ گڑ گڑ آتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ لوگ آپ کی نیند حرام کرتے ہیں، نہ محلے کی نیند حرام کرتے ہیں، صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے. جب من جانب اللہ ہے ہر صعوبت مصیبت میں مسکراتے ہیں، کبھی ان پر کوئی غم اور پریشانی کے آثار. ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا اور ابھی ان کو آگ میں چھوڑنے والے، ابھی سارے فرشتے آ گئے کہ جی ہم خادم ہیں آپ کے مدد کے لیے، فرما نہیں، بس میرا حال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا، کسی سے مدد نہیں لی. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب بھی کوئی احکامات اللہ کی طرف سے آتے تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے، اور ایک روایت میں ہے کتاب الوحی بخاری شریف کی شرح میں کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ 3 سال تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی وحی لاتے رہے، پھر جبریل علیہ السلام بھی لاتے رہے. غرض تو جب بھی کوئی پیغام کسی نبی پر آتا من جانب اللہ وہ فرشتے لے کر کے آتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام و سلام لے کر آتے ہیں. اب کی مرتبہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ثابت قدمی اور اپنے معاملات پر جمے رہے، دین کی خاطر جان دینا، دین کی خاطر ایثار کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے من جنیق میں بٹھا کر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھوڑا تو رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، نہ جبریل امی کو کہا نہ میکائیل کو کہا، بلکہ آگ کو حکم دے دیا. اور حکم یہ تھا جو آیت ہم نے خطبے میں تلاوت کی، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، رب نے فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا سات سلامتی کے. مفسرین فرماتے ہیں اتنا ہی کافی تھا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام، لفظ سلام نہیں ہوتا، خالی ٹھنڈی ہو جا. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ نہ فرماتا یا نارو کونی بردم و سلامت، سلامتی کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اذیت ہوتی. اس لیے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر ایسے ٹھنڈی ہو جا کہ جس میں سلامتی ہو. اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو سبحان اللہ بڑے اطمینان سے آگ میں، انہوں نے تو پھینکا مگر اطمینان سے آگ میں جلوہ افروز ہوئے. اور رب کریم نے ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق جو شکل و صورت میں ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت، اس لیے بھیجا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کی ہم شکل، تو تم ان کا دل بہلاؤ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی وحشت آگ میں نہ ہو. اور ادھر جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل امی کا کام کیا تھا کہ انہوں نے آگ میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پنکھا جل رہے تھے اور کوئی رونٹا ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلا. ایک روایت میں یہ ہے کہ بہت ہی مہین پسینے کی بوندیں ان کی پیشانی پر تھی، وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے رہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ کتنے دن میں رہے، کیا یہ امتحان کوئی 5-10 منٹ کا تھا، 2-4 گھنٹے کا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ پورے 40 دن اب آگ میں رہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پورے 50 دن اب آگ میں رہے. اور جبریل علیہ السلام پنکھا چل رہے اور نہایت سکون تمانیت کے ساتھ بڑے مسکرا رہے تھے اور آگ میں 40-50 دن رہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیسی گزری، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا کی آگ میں ڈالنے سے پہلے وہ راحت و تمانیت مجھے حاصل نہیں ہے، اور آگ سے نکلنے کے بعد بھی وہ چین، وہ سکون، وہ تمانیت جو آگ میں تھی وہ مجھے حاصل نہیں رہی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے وہ سرور اور گویا وہ تمانیت، وہ چین سکون آگ میں حاصل تھا، کاش کہ میری ساری عمر ہی آگ میں گزر جاتی. تو دیکھیے اللہ کے نیک بندے جب کسی امتحان و معاملہ سے نبرد آزما ہو تو وہ واویلا نہیں کرتے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ اس ساری پریشانیوں کو عزیزان گرامی چھیل لیتے ہیں اور اس پر بالکل کسی غم کا اظہار نہیں کرتے. وجہ کیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مرضی مولا یہی ہے تو اللہ کی مرضی میں گویا وہ خوش رہتے ہیں. جب من جانب اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مصیبت یا صعوبت آئے اس میں وہ راضی رہتے ہیں، بجائے واویلا کہ نہایت چین سکون تمانیت میں وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو بات کیا ہے کہ یقین محکم جب دل میں آ جائے اور راسخ ہو جائے پھر آدمی کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کی ایک یہ روایت بھی سن لیجیے آپ، جس کو صد الافاظت بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر لکھا. یہ تو آپ نے سنا کربلا کا میدان گرم ہوا، امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد کوئی 72 کے قریب تھے تقریباً، ان سب ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد امام زین العابدین بچ گئے. اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب ایک زندگی معمول پر آئی تو حضرت امام زین العابدین، جن کو عابد بھی کہتے، ایک دن عبد الملک بن مروان کے دربار میں لائے گئے. کوئی بات انہوں نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف کی، یا کوئی بات انہوں نے خلیفہ وقت، اس کو عموماً خلیفہ کہتے ہیں، بادشاہ اور خلیفہ کے مزاج کے خلاف کہہ دی، تو ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. پیر میں ان کے بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، اور اسی طرح دربار میں امام زین العابدین کو لایا گیا. حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام امام زہری، جن کو امام ابن شہاب بھی کہا جاتا، وہ وہاں موجود تھے. موجود تھے وہ ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سب ادب کرتے تھے اہل بیت اطہار پر. یہ اہل بیت میں امام حسین کی اولاد میں، ان کا ادب اور احترام کون نہیں کرے. اب یہ جب دربار میں لائے گئے تو زہری کسی کام سے خلیفہ کے دربار میں، انہوں نے جب بیڑی اور ہتھکڑیوں کو دیکھا تو وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور اتنے حسین جمیل اتنے بڑے آدمی کو جب ایسی حالت میں دیکھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. لیکن امام زین العابدین ان کے دیکھ، وہ بالکل آرام سے کھڑے ہیں، کوئی ان کے پیشانی پہ بل نہیں، کوئی حزن و ملال کا کوئی احساس نہیں ان کے چہرے پہ، آرام سے کھڑے ہوئے. تو زہری کو جب روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، زہری کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میرے تو دیکھا نہیں جاتا مجھ سے کہ اتنے نرم و نازک ہاتھوں میں، پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، پر میں مجھ سے تو نہیں دیکھا، زارو قطار ہو رہا. امام زین العابدین فرما، اچھا تو ہمارا مقام دیکھنا چاہتا، تو سمجھا کہ محتاج لوگ کہ جن کو پکڑ کر بیڑی ہتھکڑی لگا کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. انہوں نے کہا، سن اب دیکھ ہمارا مقام. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے بغیر کھولے ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں نکال دی، پیر میں سے بیڑیاں چھنک دی، جب چھن سے وہ گری میں حیران رہ گیا. میں نے کہا، بغیر توڑے بغیر کاٹے اور ایک دم ہاتھ میں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نکل گئی. میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فضل فرما، یہ کیا معاملہ؟ کہا، زہری میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا مقام یہ ہے، یہ میرا مقام، لیکن تو جو مجھے مسکراتا وہ تمانیت میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے. واپس ہتھکڑیوں میں ہاتھ ڈال دیے، بیڑیوں میں پیر ڈال دیے. فرما، جب ہمارا رب اسی میں راضی ہے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ ہم اس کے تمام معاملات پر صبر کرنے والے ہیں. جب وہ اس زیور میں ہم سے راضی ہے، ہم کون ہیں اس سے ناراض ہونے والے؟ ہم کون ہیں جناب اس پر اعتراض کرنے والے؟ اور اسی طریقے سے بڑی شان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ پیشانی پر کوئی بل نہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، انبیاء کرام کے قصص جس میں ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا سامان، بہت بڑی عبرت ہے، بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں حشاش بشاش ہیں، اور نہ کوئی خوف، نہ کوئی خطر، نہ حزن، نہ ملا، اور سیدھے آگ میں چلے گئے، اور آگ ان پر گلزار ہو گئی، اور وہ آگ میں اتنے چین سکون سے رہے کا قسم خدا کی، آگ میں جانے سے پہلے کبھی اتنا اطمینان نہ تھا، اور آگ سے نکلنے کے بعد بھی کبھی یہ اطمینان مجھے نہیں حاصل ہوا. کاش کہ میری ساری زندگی اس آگ ہی میں گزر جاتی. وجہ کیا ہے کہ جب وہ ہر مصیبت کو من جانب اللہ تصور کر لیں تو ان میں کوئی خوف اور حزن عزیزان گرامی نہیں ہوتا. اب یہ 40 دن یا 50 دن آگ میں رہے، ان کے بعد آگ سے جب نکلے، لوگ سمجھ رہے ہوں گے نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام. ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا جس کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چچا جس کا نام آزر، یہ ہم نے پہلے کہا، اس پر دلائل کی چونکہ وقت نہیں ہوتا، وہ بت پرست تھا، بت خراش، بت تراش تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ اللہ کے ماننے والے، جن کا نام آزر نہیں تھا، جن کا نام تاریخ بن ناہور، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں موجود، اور شمائل اسلام میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتاب دیکھی جا سکتی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فتاوے میں خاص حضور کے والدین سے متعلق رسالہ وہیں سے دیکھا جا سکتا ہے، پر ابھی ہم اس سے غرض نہیں، کبھی اس پر گفتگو کریں گے، پھر ہم بعد میں عزیزان گرامی بات کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آزر نے ساری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا۔ وہ کلمہ خیر کیا تھا کہ جو اس نے کہا؟ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو آزر نے کہا، ابراہیم تو جسے اپنا رب کہتا ہے لگتا ہے وہ بڑی عظمت والا، وہ بہت بڑی شان والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی آگ سے بچا لیا، یعنی اس آگ سے بچانا تو ممکن ہی نہیں، اور تجھ کو تیرے رب نے جسے تو رب کہتا اتنی بڑی آگ سے بچا لیا، تو لگتا کہ تیرا رب جسے تو رب کہتا بڑی عظمت والا ہے۔ اب آئیے، یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، بعضوں کا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی پر اتمام حجت نہ فرما لے عذاب نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی تو کوئی نہیں آیا اور سب پر عذاب آ گیا، نہیں، اللہ کے ڈرانے والے آئے، انہوں نے سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو عذاب شروع ہو گیا، طرح طرح کے عذاب، کبھی ہوا کا عذاب، کبھی سب کے چہرے مس کر دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ قرآن مجید فرقان حمید کے قصص میں پڑھ لیں گا۔ تو بعضوں نے کہا کہ پھر یہ واقعہ اس کے بعد کا، کہ ابراہیم علیہ السلام و سلام نے ابھی بابل نہیں چھوڑا، اس سے پہلے کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اسے ہدایت کی کہ مان جا، اللہ کی توحید کا قائل ہو جا، بلکہ ایک نے تو یہ بھی کہا کہ تیری جاؤ حشمت اسی طرح باقی رہے گی ساری بادشاہت، تو ایمان لیا، وہ نہیں مانا۔ دوسرے دن ایک اور فرشتہ آیا، پھر انکار کر دیا۔ تیسرے دن ایک اور فرشتہ آیا، اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا بس اب تمہاری ہماری لڑائی، اب تم اپنی فوج تیار کرو، ہم اپنی فوج لے کر آئیں۔ نمرو سمجھا تو فوج کوئی انسانی لباس میں ہوگی، کوئی فوجی لباس میں، اس سے مجھے لڑنا۔ اس نے اپنی پوری فوج اتار دی۔ جب اس نے فوج پوری اتار دی اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا کہ سامنے کوئی فوج آنے والی، لیجیے اللہ کی حکمت کہ اللہ کی فوج ایسی آئی کہ اتنے بڑے بڑے مچھر، اور اتنے مچھر آسمان پر چھا گئے کہ سورج لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، سارے درخت سارے انسانوں کو چاٹ گئے، سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور سب کو چاٹ کر کے کام تمام کر دیا فوج کا، اور ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، حقیقت ہے، اللہ بہتر جانے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، کہتے ہیں کہ اس نے 400 سال حکومت کی پوری دنیا پر، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس نے 800 سال گویا اس نے بادشاہت کی، 400 سال تو اس نے بڑے آرام سے گزارے، اور 400 سال کیسے گزارے، جب یہ مچھر آئے تو ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا تو اب کیا ہوا کہ وہ دیواروں پر سر مارتا اور ہتھوڑیوں اور پتھر سے اپنے سر کو کٹواتا، کچھ سکون ملتا، وہ جو مچھر اس کے دماغ میں چاٹتا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، لہذا کچھ آرام مل جاتا۔ بعض علماء نے تو یہ تک لکھا، اور عبرت پکڑنا چاہیے ایسے واقعات سے، کہ جب کوئی اس کے دربار میں آتا، کبھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مغلیہ سلطنت کو دیکھیں، بہادر شاہ ظفر کو دیکھیں، اکبر کو دیکھیں، بابر کو دیکھیں، جب کوئی فریادی آئے تو یہ آداب ہوتے ہیں اپنے اپنے، وہ 11 مرتبے سلام کرتا ہے آنے والا، جس کو باریابی کی اجازت ملتی ہے وہ 11 مرتبے سلام کر کے پھر بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے۔ بعد جو وہ دوسرے بادشاہ، وہ سجدہ کرتے تھے آن کر کے عوام ان کے سامنے، جو غیر مسلم گزرے پھر وہ ان سے بات سنا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نمرود کے دربار کا ادب یہ ہوا، کوئی آدمی آئے اور آنے کے بعد جوتا اتار کر 7 جوتے اس کے سر میں رسید کرے، پھر کہے کہ علی جناب یہ فریاد ہے، تاکہ اس کو تھوڑا بہت سکون مل جائے، یقیناً جو اس میں رعونیت پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو رب کہنے لگ جائے، تو اس کا علاج بھی عزیزان گرامی یہ ہے۔ پھر میں ایک دو منٹ آپ کے اور لوگ، کسی زمانے میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ، کالج کا طبقہ پڑھا لکھا، یہ چونکہ یہی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، پانی بھرتے ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں مولانا یہ کیا بات آپ کرتے ہیں کہ مچھروں نے جناب پورے لشکر کو تباہ کر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب ذرا لاہور جا کر مچھر کی کرامت دیکھ، ذرا ڈینگی صاحب سے ملاقات کی، ذرا مونقہ کیجئے تو آپ کو یقین آ جائے گا یا نہیں؟ دیجئے صاحب، کسی نے وہ ایس ایم ایس چلتے ہیں نا میسج، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے جناب، ٹیلی فون کھولے پتہ لگا کہ 200 میسج 250 میسج، بھائی ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، میں ابھی آپ کو کہتے ہیں نہ کسی کا میسج سنتا ہوں نہ پڑھتا ہوں، یہ فن مجھے آتا ہی، بٹ ٹیلی فون سن لیتا ہوں، ٹیلی فون کر لیتا ہوں، اس پہ میسج چلا، میسج تو بڑا دعوت کا بڑا اچھا تھا، کہنے لگے جو کام بڑے بڑے مولوی نہیں کر پائے وہ کام مچھروں نے کر دیا۔ کہا وہ کیسے کر دیا بھائی؟ مولوی کہتے رہے خواتین کو پورے آستین کی قمیض پہنو، یہ بغل جھانکنے والے، یہ منگٹ جھانکنے والے، یہ ڈنڈ جھانکنے والے چھوڑ دو یہ کپڑے، خواتین کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ ڈینگی سے بچنا ہو تو پورے آستین کی جناب قمیض پہنو اور پورا جناب ملبوس رہو، تو سب کی سمجھ میں آ گیا۔ تو آپ نے دیکھا جو بات مولوی نے سمجھائی آپ کی سمجھ نہیں آئی، اور ڈینگی نے سب کو سمجھا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مچھر بھی آفت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے دیکھا کتنے ہزار مریض زیر علاج اور کئی سو حضرات اس میں جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال ہمارے مسلمان بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن نئے لوگوں کو پتا لگ گیا کہ مچھر بھی آفت ہو سکتا ہے، مچھر بھی اگر اللہ کی طرف سے آ جا قہر بن کر تو وہ بھی تمہاری شکل و صورت سارے نظام کو بگاڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے پورے پنجاب کے نظام کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، جسے ذرا سا بخار آئے تو فوراً بھاگتا ہوا جاتا، حالانکہ ڈینگی نہیں ہو، سارے اسپتال ڈاکٹر سارے کے سارے پریشان۔ تو جو مولوی مسئلہ سمجھا رہا تھا 1400 سال سے، وہ خواتین کے سمجھ میں نہیں آیا، مگر مچھر نے سمجھا دیا کہ پوری آستین پہنا کرو اور کپڑوں سے کہیں بھی تمہارے بدن کا ایسا نہ جھلکے، مچھر نے سمجھا دیا ان کو۔ اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مچھر بھی عذاب بن سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 400 برس مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا رہا اور 800 برس اس کی زندگی تھی، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے میں مر جاؤں، یعنی وہ زندہ رہنے سے موت کو ترجیح دیتا تھا، لیکن زندہ رہنا پسند نہیں کرتا تھا، اتنی اذیت میں اس نے دن گزارے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت فرما کر ملک شام لے گئے۔ اب اس سے جو حاصل کلام نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہم ان کے چونکہ خادم ہیں، ان کے امتی، ان کو ماننے والے، اور حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میرا دین دین ابراہیم ہے، اگرچہ بہت سی چیزیں منسوخ ہو گئیں اور حضور علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو بھیجا اس کے اور مقاصد کے علاوہ یہ مقصد بھی تھا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ سارے ادیان پر غالب ہو جائے۔ اور فرمایا میرے حبیب کوئی گواہی دے یا نہ دے، وہ کفا باللہ شہیدا، تیری گواہی کو تیرا رب ہی کافی ہے۔ وہ دین سارے ادیان پر غالب آ گیا۔ ہم چونکہ ان کے ہوشاچی، ان کے غلام ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ جب کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو استقامت کا ایسا ثبوت دیں، واویلا نہیں کریں، گریا گزاری نہیں کریں، پریشان نہ ہو، بس اس کو من جانب اللہ تصور کر لیں، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان ہمیں یوں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، کیا اتنی بات کافی؟ ہم یہ اقرار کر لیں کہ ہمارا رب اللہ تعالی بس کافی ہو گیا نجات کے لیے؟ فرما سنو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم نے اقرار کیا کہ ہمارا رب پیدا کرنے والا اللہ تعالی، اور صرف یہ کہا نہیں، اس پر ڈٹ جاؤ، ثم استقاموا، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر استقامت کی، تو جانتے ہو انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے فرشتے، اللہ تخاف ولا تحزن، اے مرد مومن اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف حزن کرنے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنت التی، ہم تو اس لیے آئے کہ تجھ کو بشارت دے جنت کی، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم تو اس لیے آئے کہ تجھے جنت کی بشارت دے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا تھا۔ جتنے نبی ہیں سب استقامت کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما دین کے معاملے میں جتنا ستایا گیا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور استقامت کا عالم یہ ہے کہ طائف کے میدان جب لوگوں نے پتھر مارے، فرشتے آن کر کے کہتے حضور آپ حکم فرمائے یہ پہاڑوں کے ان پر ملا دیا، چکنا چور کر دیا گیا، سرکار نے کیا فرمایا کہ میں قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا تو لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ان کے خلاف دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا نور نبوت دیکھ رہا کہ یہ ایمان نہ لائے ان کے بیٹے ایمان لائے، وہ ایمان نہ لائے ان کے پوتے ایمان لائے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو جہل جیسا خبیث ترین آدمی، اس کا بیٹا اکرمہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا، تو آپ نے قوم کو تباہی بربادی کی دعا نہیں اور دعا بھی دی تو یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو ہدایت عطا فرما، یہ بیچارے معذور ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا حبیب میں تیرا رسول ہوں، تو آج ہمیں کسی مصیبت صعوبت کے وقت ابراہیم علیہ السلام جیسے استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور یہ بات ذہن میں رہے جب بھی کوئی منصب دیا جائے تو اس سے منصب کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو امتحان سے باز رکھے، ہم مولا تیرا امتحان دینے کے لائق نہیں، اور ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی استقامت سے کچھ حصہ کچھ بھی ہم تمام غلاموں کو بھی مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔